8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vorig jaar is ruim 10 miljard euro aan Russisch geld illegaal van en naar Nederland overgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van een financiële toezichthouder die één vandaag heeft opgevraagd. De toezichthouder identificeerde ruim 2500 verdachte transacties van personen of bedrijven op internationale sanctielijsten. Een aantal heeft tot strafrechtelijk onderzoek geleid. Henry Bontebal wordt waarschijnlijk de lijsttrekker van het CDA. Maandag wordt hij door het partijbestuur voorgedragen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Bontebals naam ging al weken rond, net als die van fractiegenoot Dirk Boswijk. Bontebal zit sinds 2021 in de Kamer. Hij is natuurkundige en maakt zich onder meer hard voor kernenergie. Frans Timmermans wordt zo goed als lijsttrekker van het PvdA en GroenLinks. In Groot-Brittannië komt op grote schaal rioolwater in het zwemwater terecht. De waterbedrijven in Engeland loosten vorig jaar meer dan 300.000 keer ongezuiverd rioolwater in meren, rivieren en de zee. En dus drijven er drollen op zwemplekken, gaat de waterkwaliteit achteruit en raken ecosystemen verstoord. Veel Britten zijn woedend over het stinkende water. En door de vele schadeclaims en boetes staan Britse waterbedrijven op omvallen. In Venray zijn de eerste 4 Jan Linders supermarkten dichtgegaan. Het grootste deel van de winkels, zo'n 50 in totaal, is overgenomen door Albert Heijn en wordt de komende maanden omgebouwd. Het familiebedrijf Jan Linders was ruim 60 jaar een begrip, vooral in Limburg en Brabant. Steeds vaker worden regionale supermarkten opgenomen door grote ketens. Zo kondigden supermarktketens Nettorama en Boni 2 weken geleden aan te fuseren. En eerder verdwenen supermarkten als Eda, Konmar, Super de Boer en C1000. Het weer. Vanavond vallen er wat buien. Vannacht komt er meer regen bij een graad of 18. Morgenochtend ook nog regen, maar later breekt de zon door. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NTR. Als actrice, zangeres en fotograaf zit onze gast nooit stil. Bij Idols was ze bijna te jong om door te gaan. Dat kan nu niet meer van haar gezegd worden. Na rollen in grote Nederlandse producties. Hier is Zoë Lafsmit. Jongstof. De presentator is Tirza Wit. Hey Zoë Laf, wat leuk dat je erbij bent. Hey, jij doet ontzettend veel. Je acteert, je zingt, je maakt kunst en je fotografeert. En ik zie gewoon nu dat je je camera ook bij je hebt. Zeker. Is dat altijd zo? De laatste tijd heb ik hem wel weer altijd bij me. Ik wil graag ook eigenlijk even een foto van jou maken, als het mag. In de uitzending? In de uitzending. Oh. Ik dacht, ja, dat is wel toepasselijk. Oh, wat leuk. Wat een eer. Ben je er klaar voor? Nee, maar ja, is goed. Ik sta op de foto. Ik denk dat je het ook gewoon kon horen, die blitz. Het is een analoge camera. Het is een analoge camera, inderdaad. En die neem je altijd met je mee nu? Ja, zeker. En waarom? Omdat er gewoon heel veel moois te zien is in de wereld. En ik ook heel veel mooie pure mensen om me heen heb. En ik vind het fijn om dat te kunnen vastleggen. En ik merk dat mensen ook makkelijker zijn voor een echte camera dan voor bijvoorbeeld je telefoon. Oh, en wat heb je vandaag gefotografeerd? Ik heb vandaag mijn vrienden gefotografeerd. Shout-out naar Francisco. En een paar mooie composities op straat. Wauw, dus en mensen en ook gewoon je omgeving. Ja. En is dat voor al je andere kunstvormen, komen die ook op een dagelijkse basis in je leven terug? Of is dat heel erg qua periodes dat het zich afwisselt? Er zijn dus periodes dat het op een dagelijkse basis terugkomt. Maar ik probeer er juist meer bewust van te zijn dat ik het iets meer level met elkaar. Alleen, het is wel zo dat, stel je voor, ik heb opeens een drang om een nummer te maken of zo, dan ga ik dat wel gewoon doen, whenever dat is. Ja. Of als ik dan opeens denk van, oh nee, maar schilderij, dit. Zeg maar. Dus je volgt je gevoel, maar je wil wel een soort balans, dat voelt het allerfijnste. Ja, precies. Gaaf. Nou, lieve luisteraar, je luistert naar Jongstof, het jongere zusje van Kunststof. Gesprekken met jonge makers uit de wereld van kunst, cultuur en media. Vanavond voor de laatste keer live op NPO Radio 1. En natuurlijk altijd nog terug te luisteren op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tirza Wit en vandaag is mijn gast, actrice, zangeres, fotografe en beeldend kunstenaar Zoe Love Smith. Hey Zoe, voor jou liggen een tegeltje en een stift. En aan het einde van de aflevering mag je daar een leuke spreuk of een aandenken opschrijven. Dus daar kan je nu alvast over nadenken. Yes. En ik heb me even over je ingelezen en we hebben jouw moeder onder andere gesproken. En volgens mij was je echt een heel bijzonder kind. Ja. Ja, nee, echt. Want ze vertelde bijvoorbeeld over jou dat je, toen je 3 was, dacht je dat je, voordat je naar de basisschool ging, dat je dan al moest kunnen lezen. Ja. Dus wat heb jij gedaan? Je hebt jezelf leren lezen. Ja. Waarom? Wat ging er door je heen? Nou ja, ik was 3, dus het is een beetje moeilijk om te recallen wat ik precies dacht. Maar ik was altijd wel gewoon. Ik had sowieso heel veel boeken en zo om me heen vroeger als kind. Mijn moeder had heel veel boeken. En ik wilde haar graag, weet je wel, nadoen, haar voorbeeld volgen. Dus ik denk dat dat onder andere ook heeft geholpen met dat ik dacht van, hé, laat me gewoon intellectually, let me try, laat me doen. En ik denk ook dat ze het me hebben laten doen. Omdat ze dachten van, ja, je moet uiteindelijk toch wel kunnen lezen en schrijven. Dus ja, kan je net zo goed, als je er zin in hebt, al beginnen. Ja, en was je altijd als kind zo leergierig? Ja, zeker. Ja, echt. En wat wilde je toen worden? Eigenlijk wilde ik worden wat ik nu allemaal aan het doen ben. Dus ja? Dat is heel vet. Ik wilde sowieso zangeres worden. En ik wilde, eigenlijk behalve actrice, dat was niet per se iets wat in mijn hoofd zat of zo. Oké. Ik wilde ook architect worden en graphic designer. Ik wilde heel veel. Wow, dus je had wel echt oog voor beelden en creativiteit. Ja, definitely. En wat sprak je daarin aan, denk je? Ik denk dat het is gewoon een soort van way of being of zo. Ik ben gewoon altijd al zo geweest dat ik dingen zie, mm-hmm, op een verwonderde manier. Ja. Dus dat zat er gewoon altijd al in. Of je dat nou vastlegt of niet. Precies. Ja. Ja, en inmiddels doe je dus ook heel veel verschillende kunstvormen. En misschien ben je nog wel het bekendste van je acteerwerk. Je zat onder andere in Bestseller Boy, Forever Rich en begon ook met de Nederlandse versie van Scam. Mm-hmm. Hoe ben je eigenlijk begonnen met acteren? Ik ben via Facebook benaderd. Gescout? Ja, ik ben via Facebook gescout. Ze vroegen gewoon of ik zin had om een auditie te doen. Toen heb ik dat gedaan. En toen, na een paar rondes, werd ik het. En toen je voor de eerste keer op die set stond, voelde je daar, hoe voelde je toen? Ja, voor zover ik me kan herinneren, voelde ik me wel gewoon echt goed en op mijn plek. En ook vooral omdat de mensen met wie we werkten, waren echt allemaal stuk voor stuk gewoon toppers. Dus dat maakt ook al gewoon een heel veilig gevoel. En dat je er samen in gaat. Het was ook een grote soort van cast met mensen die niet per se heel veel al hadden gedaan. Mm-hmm, mm-hmm. Dus het was een beetje hand in hand zo. Ja. Hoe oud was je toen? 17. Wauw. Het is zo jong al, ja, met daar op die set staan. Maar je voelde je dus wel heel erg thuis. Het vond het niet heel erg spannend of anders? Of... Nee, niet per se. Want voordat we echt op set stonden, gingen we al repeteren met de camera. Zeg maar dat ze met de camera zo om ons heen gingen en draaien en zo. En we hadden al best wel goede voorbereiding gekregen. En ik weet niet, als kind was ik al super soort van... heel veel typetjes doen en gewoon praten in de spiegel tegen mezelf en whatever met mijn moeder een beetje zo. Dus dat zat er dus ook altijd al in. Oh, dus het ja. voelde gewoon heel natuurlijk allemaal. Oh ja, dat zei ze ook. Dat jullie soms deden alsof jullie een taal spraken met elkaar en dan gewoon helemaal opgingen in een skit terwijl je in de tram zat of zo. Dat konden we echt heel lang volhouden, ja. Ja. Dus eigenlijk was het niet helemaal een verrassing, dat acteren. Nee, in hindsight niet, nee. Nee, nee, nee. Maar terwijl je er doorheen ging wel. En je hebt uiteindelijk ook geen acteeropleiding gedaan. Mis je dat in je werk? Denk je dat dat... Ja. Ik denk dat ik er heel veel aan zou hebben als ik een soort opleiding of cursus zou doen. Mm-hmm. Het is alleen dat ik niet per se een heel erg schooltype ben. Hmm. Dus ik zou niet naar een filmacademie gaan, denk ik. Mm-hmm. Maar een vrouw die ook bij onze agency zit, Favorite Talent, ze heet Terence Geurs. Zij heeft zelf een soort opleiding wat je volgens mij één keer per week waar je dan heen gaat voor een bepaalde periode. En dat zou ik best wel graag willen doen. Ja. Moet ik me nog voor aanmelden. Dus als je dit hoort, I will, I swear. De intentie is daar. De intentie is daar. Maar je hebt niet het gevoel dat het een negatieve impact heeft gehad op je carrière, kansen tot nu toe? Dat ik geen opleiding heb gehad? Ja. Zeker geen negatieve impact, nee. Nee. Nee. Kwam het gewoon naturel voor je? Het acteren? Ja, qua performance, qua ambacht. Ik bedoel, ik ben er natuurlijk wel in gegroeid uiteindelijk. Maar grotendeels kwam het best wel natuurlijk, omdat de meeste dingen die ik heb gespeeld, dat zijn best wel relatable dingen voor mij in mijn eigen leven. Dus ik kon het best wel goed, dingen die ik mee had gemaakt, of misschien van anderen wist dat ze dat mee hadden gemaakt, of gewoon iets wat overeenkwam, kon ik dan best wel goed channelen in dat, in het script, in het moment. Ja. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd om nu even te luisteren naar een fragment van jou in Bestseller Boy. Oké, ik ben benieuwd. Ik kan het niet meer. Snap dat dan. Ik ben je kwijtgeraakt en je ziet het niet. Je bent alleen maar met dat fucking klote boek bezig. Dat klote boek ben jij? Nee, dat ben jij. Je hebt iets van mij gemaakt wat ik niet ben. Dit ben ik. Maar ik kan er net zo goed niet zijn, want je ziet me toch niet. Nu het boek af. Dit is een fucking realiteit, Momo. Dit is geen fucking roman. Het is af. Ja? Het is eindelijk af. Echt? Ik wou het aan je opdragen, maar je hebt gelijk. Het is allemaal onzin wat ik schrijf, toch? Momo. Veel plezier. Ja, voordat we verder gaan met jongstof, gaan we even naar de Eredivisie. Want die is vanavond begonnen. Volendam tegen Vitesse en die Houtkamp. Wat kan je ons vertellen? Dat het zojuist 1-0 is geworden voor de thuisploeg, oftewel voor Volendam. Speelt dus tegen Vitesse. Eerste wedstrijd voor vorig jaar 14e. Volendam en Vitesse 10e. Maar heel goed begonnen aan deze wedstrijd. En wie anders dan Robert Muren is de doelpuntenmaker voor het andere oranje. Want het vrouwelijke oranje is vannacht uitgeschakeld. Dit Volendamse oranje doet het meteen heel goed. Want staat er 10 minuten voor met 1-0 tegen Vitesse. Netjes, dankjewel. Nou, als er nog wat gebeurt, dan horen jullie het hier. We luisterden dus net in jongstof naar een fragment van Zoe Love Smith in Bestseller Boy. Je gaf al aan dat je probeert om iets van jezelf te vinden in je personages. Wat vond je in dit personage wat je van jezelf daarin kon leggen of in herkende? Als ik het me goed herinner, tijdens dit filmen was ik een soort van af en aan met mijn ex. Mm-hmm. Dus dat stukje van de break-up en het zware pijnlijke daarvan en het gezien willen worden en iemand anders zien voor wie die is. En al dat... Dat was happening at that moment. Ja, yep, zeker. Ja. En wat doe je eigenlijk nog meer om je voor te bereiden op rollen? Is dat vooral, ja... Ik probeer gewoon, als er iets te lezen over valt... Zeg maar, ik heb tot nu toe maar één echte rol gehad die echt op iemand is gebaseerd, die bestaat. Mm-hmm. Maar dan probeer ik er zoveel mogelijk over te lezen. Even te kijken van wat is dit voor persoon? Ook als het niet bestaat. Gewoon wat is dit voor een persoon? Dat is een hele belangrijke vraag, zeg maar. Waar komt diegene vandaan? Waarom reageert iemand op een bepaalde manier? Wat is de soort van psychologische achtergrond? Gewoon helemaal compleet uitdiepen. As if it is like a psychological session of zo. Mm-hmm. En vooral dat. En dan heb je dat allemaal. En ook het bespreken met de regisseur. En dan heb je dat allemaal in je achterhoofd. En dan juist weer proberen los te laten op het moment dat je gaat draaien. Mm-hmm. Dus dan heb je het een soort van opgeslagen. Van ja. Oké, dit is, als ik in de rol stap, dan is dit wat ik ben. Ja. En vanuit daar vrijuit spelen, zeg maar. Mm-hmm. Vind je die manier van werken makkelijk om het dan daarna weer los te laten? Of vind je het een heel fijn en natuurlijk proces? Ik denk dat ik ook best wel vaak tijdens het draaien niet helemaal door heb hoe erg ik in de rol zit. Hmm. Dus soms kan het zo zijn, bijvoorbeeld met hockeyvaders. Dat was een soort van, daarvan kon ik heel erg een gedeelte van me channelen van vroeger. Want ik kom uit Arnhem, ben er opgegroeid. Ja. Maar ook echt in een hockeycultuur. Ik zat zelf niet op hockey, maar mijn vriendinnen wel. Dus dat kon ik een beetje zo channelen. En toen tussen het draaien door merkte ik dat ik toch van met een soort van iets meer bekakt accent praatte. Dat mijn blik, zeg maar, dat mijn kijk op het leven net even iets anders was of zo. Oh, sorry. En dat besef je pas als je daar weer uit bent. Ja. Ja. Dus, en is het dan lastig om daar weer uit te komen? Of? Het ligt eraan hoe snel ik weer bezig ben met iets anders. Ja, ja, ja, precies. Nou, het klinkt alsof het wel werkt, die manier van werken. Of in ieder geval heel prettig is. Want we hebben ook gesproken met een regisseur met wie jij recentelijk hebt gewerkt aan een heel nieuw project. Kunnen we nog niks over zeggen. Mm-hmm. Maar dat was Kadir Ferhati Balci. En die heeft dit over jou gezegd. Haar tweede auditie was van wereldklasse. Op dat niveau is ze op de set ook doorgegaan. Het was een godsgeschenk om mee samen te werken. Ze is heel vlot in het verwerken van feedback en maakt er zelf meer van dan wat je vroeg. Ze is echt een cadeau voor je als regisseur. Ik denk dat Nederland snel te klein voor haar zal zijn. Ze is van wereldklasse niveau. Wauw. Ja. Wauw. Wauw. Ja. Wat een woorden. Wat gaat er door je heen als je dat hoort? Ja, gewoon een warm gevoel van liefde en dankbaarheid ook. Want hetzelfde geldt voor hem. Hij is echt een fantastische regisseur om mee samen te werken. En ja, ik hoop dat iemand dit hoort en denkt van, interesting. Ja, want heb je internationale ambities? Ja, dat lijkt me wel heel gaaf, ja. Wat zie je voor je als droom? Nou ja, uiteindelijk, ik had het toevallig laatst met iemand over. Ik wil sowieso ooit in mijn leven een soort van Mr. en Mrs. Smith-achtige film maken. Een soort van sexy spy of zo. Een beetje zo. Ik weet niet, een soort van Halle Berry vibe of zo. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon vet. Ik ben ermee opgegroeid en ik vind het vet. Doen we. Dat komt op je bucketlist. Nou, sowieso was je al heel erg jong ambitieus. Mm-hmm. Want we hebben het nog helemaal niet gehad over je zangcarrière. En die begon ook al ontzettend vroeg. Op je 11e wilde je al auditie doen voor Idols Kids. En op je 15e werd je uiteindelijk gevraagd om auditie te doen voor Idols. Hoe kijk je daarop terug? Ja. Ik. Op het. Waarop precies? Op zo jong meedoen aan Idols. Ja, ik vind het een prachtige ervaring geweest. Ik heb heel veel van geleerd. En ik ben daardoor naar Indonesië gegaan, wat ik ook echt heel erg waardeer. Mm-hmm. En ja, ik bedoel, uiteindelijk denk ik dat ze toch wel gelijk hebben dat ik misschien net een tikje te jong was. Oh ja, want dat zagen we gelijk in de auditie al. Sommige mensen waren heel erg enthousiast. En andere juryleden dachten gelijk, 15, je moet nog rijpen, noemden zij het. Ja, precies. Dus daar ben je het nu in hindsight mee eens? Ja en nee. Want ik denk, zeg maar, in context van hoe het daar allemaal was gegaan en zo, denk ik van, oké, misschien was het ook gewoon voor mij als 15-jarige gewoon een beetje zo van, wow, wat moet ik hier allemaal mee? Of zo, hoe kan je rustig blijven en bij jezelf blijven? Want uiteindelijk word je best wel op jezelf gelaten, in hoe heet, anders dan The Voice. Oké. Niet dat je zo met een coach meegaat en zo? Nee, compleet niet. Je bent echt helemaal zo van. Dus wat dat betreft, denk ik ja. En ook als ik dan mijn auditie nu terugluister, dan denk ik van, oh ja, hier kan een beetje control. Of hier kan het iets rustiger. Of gewoon, oké, neem even adem of zo. Ja. Maar niet dat je er een soort van je zegt aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dus je had misschien meer kunnen leren. En waarom zeg je dan aan de andere kant ook niet per se? Ja, omdat ik het... Ik bedoel, ik heb het wel gewoon gedaan. En ik ben best wel ver gekomen. Hmm. En ja, ik... Dat was gewoon je moment. Het was gewoon het moment. Ja. Ik bedoel, ja. En aan de andere kant, nu dus, zou ik het waarschijnlijk dus ook niet echt meer gaan doen. Mm-hmm. Snap je? Dus het was gewoon a time and a place meant to happen. Yep. Geen, niet meer negatief op terugkijken. Maar je zei ook dus dat je dus naar Indonesië bent gegaan. Mm-hmm. Hoe was dat? Ja, heel bijzonder. Want ik ben dus de ouders van mijn moeder die komen van Indonesië. Mm-hmm. En daarvoor ben ik daar nog nooit geweest. En het was eigenlijk een soort van eerste echte aanraking met oké, wauw, zo is het dus hier of zo. En ik bedoel, we waren dan naar Bali, dus dat is misschien niet de allerbeste representatie van. Maar het heeft me wel aangewakkerd tot van wauw, I guess this is where I'm coming from. Ja. Weet je wel? Het was gewoon heel bijzonder. Want was je daar tot dan toe al mee bezig? Niet heel erg. Nee, ik heb het ik heb heel lang een beetje zo gedaan van laat mij maar gewoon focussen op mijn stamppot, zeg maar. Mm-hmm. Oh, oké, okay, dus daar gewoon niet. En waarom denk je dat als je terugkijkt? Waarom ik daar niet mee bezig was? Mm-hmm. Ja, omdat ik gewoon... ik wilde gewoon niet binnen any stereotype vallen wat niet wit was, mm-hmm. let's say. Ja, dat was gewoon vanuit vroeger uit gewoon een ding van oh nee, ik ben gewoon Nederlands, ik ben Nederlands. Dus ook een beetje Indisch nadenken, to be honest. Oké. Okay. Maar ja. Dus het kwam meer van de Indische gemeenschap, want je hebt dan dat het, wat ik me moet voorstellen van Arnhem, en daar was het heel erg wit. Of was dat het ook redelijk allebei? Wit, ja, zeker. Zeker. Ja. Het is niet dat het vanuit mijn huis heel erg zo na werd gehand, hoor, maar het was meer inderdaad een witte gemeenschap, wat ik al zei. Een beetje dus zo van die hockeyomgeving en gewoon allemaal rijke mensen. En ja, je gaat jezelf gewoon snel vergelijken. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan ben je net anders. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren, vroeger was dat ik in groep 5 of zo. En toen had ik echt al heel lang een crush op zo'n jongen. En toen zei hij tegen mij, sorry, ik val niet op zwarte mensen. Oh. Je lijkt op een verbrande kip. Oh, wow. Groep 5, zei je? Ja, snap je? Dus het is echt al, het gaat... Dus het was ook niet per se... Dat je, want je moeder komt uit Indonesië, haar roots, en je vader komt van Curaçao. Mm. Dus eigenlijk je associatie daarmee was meer dat het je anders maakte dan iets soort van positieve kanten van de cultuur. Ja, klopt. Mm-hmm. Helaas. Ja. En hoe is dat nu, die relatie met je afkomst? Way anders. Ja, ik kan het nu echt heel erg waarderen. En ik ben ook wel echt blij dat ik ben zoals ik ben en de mix ben die ik ben. Mm-hmm. En steeds meer interesse en verdieping in mijn cultuur. Mm-hmm. Run. Ja, hoe doe je dat? Gewoon heel veel gesprekken voeren met mijn opa en met mijn moeder en met de mensen om me heen. Gewoon ook meer erover inlezen. Stel je voor, er komt iets voorbij of zo. Dat ik dan denk van, oh, laat me dit checken. En veel meer eten. Ja. Veel meer. Ja. Zeker. Nee, ik herken dat wel. Je hebt echt ook dat positieve en dat leuke van de cultuur nodig om ook die positieve verbinding te voelen. Juist. Dan alleen maar de discriminatie of de uitsluiting die je ervan ervaart. En na Idols heb je ook nog zelf singles uitgebracht. Mm-hmm. Maar volgens mij is de laatste daarvan al een jaar of 5 geleden. Ben je nog steeds muziek aan het maken? Zeker weten ben ik nog steeds muziek aan het maken. ik ben eigenlijk nooit gestopt met muziek maken. Mm-hmm. Het is alleen dat ik ook heel veel muziek heb gemaakt met andere mensen. En dan is het super nice. En krijg je allemaal leuke soort van nieuwe invloeden en dingen en zo. Maar je bent ergens ook een beetje afhankelijk van mensen. Ja, oh, dus... ja, want hier hoor je dus een beetje ook van jouw nieuwe sound. Ja, en dit is dus wat ik wel zelf helemaal maak. In mijn kamer, of nee, in mijn woonkamer thuis. Ook geproduceerd. Oh, vet! En het is een demo, dus dit is een, weet je wel? Nou, gaan we even luisteren. Feelings. All this feeling, all this. het zo gewoon vet sick dat mijn nummer nu gewoon op de radio is. Hey, let's go. You heard it here first. You heard it here first. Radio 1. Smit. Unreleased nummer. Wat betekent muziek maken voor jou? Oh my god, dit is echt... Het is gewoon echt compleet therapie, to be honest. Het is echt een uiting. Bijvoorbeeld dit nummer, ik heb dit gewoon gemaakt. Ik voelde gewoon heel veel dingen. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Er was iets gebeurd. Zeg maar, soms weet je het gewoon niet. En dan denk je van... Huh? Pa, pa. En dan zing je het. En dan is het een soort van geleider voor wat er allemaal in je gebeurt. Snap je? Ja. Ja, is dat dan ook anders dan... Want met de fotografie zei je... Ik zie gewoon heel veel moois. En dat wil ik vastleggen. Dus constellaties van dingen die jou opvallen. En met muziek is het juist iets wat misschien van binnenuit naar buiten komt? Compleet, ja. Zeker. Ja. En merk je zelf een verschil in de creativiteit... die misschien meer achter de schermen is... en de dingen waar je meer zelf in de spotlight staat? Ja. Wat dan? Ja. Ja, oké, okay, ja. Want, ik moest even nadenken. Ja. Want, zeg maar, oké, als ik zelf in de spotlight sta... let's say, bijvoorbeeld dus met acteren. Weet je wel, dan is het gewoon, oké, je doet iets. Het is ook een beetje geleider, maar je weet wat het is. Je weet waar het komt. Het is ook op een gegeven moment out of your hands of zo. Maar alles wat vanuit binnen uitkomt... sowieso begint het met dat het is voor mij een noodzaak om te maken. Zeg maar, whatever it is. Het is gewoon een noodzaak. Als ik niks maak, dan ben ik ongelukkig, letterlijk. Maar dat maakt het dus ook heel erg persoonlijk. En als je dat dan gaat uitbrengen, een extern gemaakt... en denk van, oké, hier is het... dan is dat ook super kwetsbaar, in a way. Ja. Dus of je kiest ervoor, bam, ik zet het eruit... ik ben kwetsbaar, it's fine. Of het is zo, wat dus de afgelopen 5 jaar een beetje is gebeurd... dat je denkt, oké, ik heb dit gemaakt... maar hoe gaat het overkomen? Of is het wel goed genoeg? Of is het, snap maar, het is veel meer... Overthinken. Yep. Zo, we zijn al aan het einde van de uitzending... Denk nog even snel na over wat je op je tegeltje zet. Straks is op de radio namelijk, na het nieuws van 8:30... Langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink. Wat ga je opschrijven? Alles is oké. Oh, wat heerlijk. Dank je wel, Zoe. En dank je wel, luisteraars. Want dit was alweer voorlopig de allerlaatste aflevering van Jongstof. Wees niet getreurd. Je kan ons dus altijd nog terugluisteren op je podcast-app... Ik heb enorm genoten en ik denk wij allemaal hier van het team binnen de NTR en ook mijn medepresentatoren. Dankjewel, Zoe. Dank, bedankt voor het luisteren. U bedankt voor het luisteren. Dankjewel, Tessa. Ja, de laatste aflevering van Jongstof. Eén ding is zeker. Van de artiesten die de afgelopen weken langskwamen, ze willen in de nabije toekomst nog veel horen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. En los! Want KPN heeft als hoofdsponsor van de Eredivisie een weekenddeal waar je echt mee kan scoren. Je kijkt nu namelijk 1 jaar gratis ESPN compleet als welkomstcadeau bij internet en tv van KPN. Check deze topdeal op kpn.com/weekenddeal. En grijp je kans, ook als ondernemer. Fijn weekend. NPO Radio 1. Het NOS Journaal.